Ciesz się rabatami na paliwo. Skorzystaj z promocji i zyskaj 5 groszy na paliwie standard i aż 10 na paliwie Verva. Nie masz jeszcze karty Biznes Tank? Wejdź na stronę biznestank.orlen.pl i sprawdź szczegóły. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa liczenie strat po nocnych nawałnicach, tylko w jednym powiecie na Podlasiu. Wiatr zniszczył 13 budynków. Muzycy co jakiś czas pojawiają się już na scenie w Gdyni. Trwają próby przed jutrzejszymi koncertami na festiwalu Lato z Radiem. A na koniec temat, którym żyją media w Rosji. Pytają, gdzie zniknął premier Miedwiediew. Uszkodzonych 13 budynków to m.in. skutki wichury, która przeszła wczoraj w powiecie łomżyńskim na Podlasiu. Do późnej nocy ze szkodami, jakie wyrządził wiatr, walczyło ponad 100 strażaków. 2 budynki mieszkalne i 11 budynków gospodarczych. Uszkodzenia dotyczyły głównie pokryć. Zanotowano 6 zerwanych i 4 uszkodzone dachy. Ze względu na poważne uszkodzenia i możliwość zawalenia wydano jeden zakaz użytkowania w budynku w miejscowości Sierzputy Marki. Mówił Grzegorz Wilczyński ze Straży Pożarnej w Łomży. Strażacy zabezpieczali uszkodzone budynki przed zalaniem. Także dzisiaj przez Podlasie mają przechodzić ulewne deszcze. W całym kraju po burzach Straż Pożarna miała sporo, ponad 500 interwencji. Najwięcej pracy było na Śląsku, Mazowszu, a także właśnie na Podlasiu. Marsz w obronie zwierząt przeszedł przez Warszawę. Kilkuset demonstrantów wykrzykiwało m.in. mówimy nie wykorzystywaniu, mówimy nie okaleczaniu, mówimy nie zabijaniu zwierząt. Protestujący mówili też, że sprzeciwiają się przemysłowej hodowli. W marszu, który przeszedł przed Pałacu Kultury i Nauki na Plac Zamkowy, wziął udział kilkaset osób. Podobne protesty mają też być w miastach w 27 krajach, m.in. w Amsterdamie, Berlinie, Oslo, Atenach, Kopenhadze, a także w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz w Melbourne. Trwają próby przed jutrzejszymi koncertami na festiwalu Lato z Radiem. Na dwóch scenach na Skwerze Kościuszki będzie można posłuchać 16 czołowych polskich artystów. Na razie artyści są podsłuchiwani w Gdyni przez fanów podczas prób. Słuchamy Trójki i zachęcili nas. Wszyscy wykonawcy trafiają w nasz typ muzyczny. Kto bardziej? Organka lubimy. Spod Suwałk pochodzi, my z Suwałk. Bardzo dobry czas, końcówka wakacji na taki koncert i według mnie w tym momencie czołówka polskiej muzyki. Artyści bardzo nam się podobają, piosenki Zalewski, Koma, Cortez. Mam nadzieję, że w wielkim finale będzie Dawid Podsiadło. To są godziny, więc każdy może przyjść na wybranych swoich artystów albo na cały festiwal. Gdynia to jest idealne miejsce na taki festiwal. Koncerty ruszają jutro o 13 i potrwają aż do północy. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorem festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. Jestem z SOS. To kampania przygotowana przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji dzieci z rodzin zastępczych i naukę tolerancji. Będziemy mówili o tym podczas szkolnych lekcji, zapowiadała w Polskim Radiu dyrektor kampanii Barbara Rajkowska. Chcemy pokazać, jak taką lekcję można poprowadzić, ale też, żeby pokazać, że to jest takie ważne i żebyśmy popatrzyli. Zobacz, znajdź u kolegi, czym się różnisz. Ubiorem to nie ma znaczenia. Różnisz się kolorem włosów, on ma blond, ty jesteś szatynem, ma inne oczy, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi i nie ma znaczenia, skąd pochodzimy. Taki cel jest między innymi tych lekcji i my proponujemy przeprowadzenie takich lekcji w różnych szkołach. Pierwsza pokazowa lekcja będzie 6 września w jednej z warszawskich szkół. Pojawi się tam opiekunka pracująca w stowarzyszeniu oraz ambasadorka akcji, aktorka Anna Dereszowska. Po 9 dniach zauważono nieobecność rosyjskiego premiera w mediach. Dmitrij Miedwiediew ostatni raz widziany był w telewizji w połowie sierpnia. Służby prasowe podały lakonicznie, że szef rządu ucierpiał w trakcie zajęć sportowych. Nie ujawniono jednak, co dokładnie się stało. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wczoraj zapewnił, że prezydent i premier cały czas mają ze sobą, jak to ujęto, roboczy kontakt. Przy okazji komentatorzy zwracają uwagę, że nieobecność Miedwiediewa świadczy o tym, jak bardzo techniczną figurą w rosyjskiej polityce jest premier. Pojawiają się też sugestie, że w rzeczywistości szef rządu zniknął z ekranów telewizji w związku z planami wprowadzenia niepopularnej w rosyjskim społeczeństwie reformy emerytalnej. Komentatorzy przypominają, że w przeszłości również Władimir Putin znikał na kilka dni z życia publicznego. Głównymi przyczynami odwoływania spotkań przez prezydenta Rosji były przede wszystkim problemy z kręgosłupem, które pojawiły się po intensywnych treningach judo. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A więcej o sporcie już za chwilę. Jan Kałucki. Z piekła do nieba, tak w skrócie można podsumować dzisiejszy mecz polskich siatkarzy podczas memoriału imienia Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni wygrali z Francją 3-2, a spotkanie w Krakowie oglądał Kuba Niziński. Dzień dobry. No nie było łatwo faktycznie z piekła do nieba, a to dlatego, że pierwszy set jeszcze wygrany przez biało-czerwonych na przewagi 30-28, ale później błędów było bardzo dużo. Przegrana druga partia do 21, trzecia do 22, no i zrobiło się gorąco, ale Vital Heinen kilka mocnych słów użył w szatni, zresztą to mówili zawodnicy po meczu, pozmieniał w tym składzie, porotował, no i ta czwarta partia wygrana do 22 i w tiebreaku zrobiło się znowu gorąco. Biało-czerwoni przegrywali 2 punktami, by doprowadzić do remisu 10-10. Później wyszli na prowadzenie 13-11. Jeszcze rywale gdzieś próbowali się odbić, dołączyć, dopaść biało-czerwonych, ale to się nie udało. Dzisiaj ta publiczność ponad 10-tysięczna zdecydowanie tutaj była kolejnym zawodnikiem i wygrany tiebreak 15-13. Całe spotkanie 3-2. No a jutro mecz z Rosją, która za kilka chwil rozpocznie spotkanie z Kanadą. Dziękujemy. Przed nami mecz Rosji z Kanadą. Przed nami też mecze 6. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Za godzinę niepokonana Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która w tym sezonie jeszcze nie wygrała. Mimo tej dysproporcji trener Lechii Piotr Stokowiec spodziewa się trudnego spotkania. Miejsce Pogoni nie odzwierciedla potencjału i tego, co Pogoń niedawno grała i co Pogoń może grać. Z dużym szacunkiem podchodzimy, bo wiemy, że każda drużyna może się znaleźć w każdej chwili w takiej sytuacji jak Pogoń. Wiemy, co czuje Pogoń i na bazie tych doświadczeń chcemy to wykorzystać. Natomiast o 20.30 Wisła Kraków podejmie Górnika Zabrze. Tymczasem w lidze angielskiej niespodzianka. Wolverhampton, a więc Beniaminek, zremisował z mistrzem Manchesterem City 1-1. Taki sam wynik w derbach Londynu. Arsenal gra z West Hamem. Przed chwilą zaczęła się druga połowa. W bramce Młotów jest Łukasz Fabiański. I jeszcze jedna wiadomość z Wysp Brytyjskich. Mateusz Klich strzelił gola dla Leeds United. Lider zaprecza Premier League, gra z Norwich i wygrywa 2-0. Lewis Hamilton wygrał kwalifikację przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Dla Brytyjczyka będzie to 78. pole position w karierze. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci nieco niespodziewanie Francuz Esteban Ocon. I na koniec żeglarstwo. Włoch Mattia Camboni sięgnął w Sopocie po Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX. 7. miejsce zajął Radosław Furmański. W wyścigu medalowym dojechałem chyba na 7. pozycji, aczkolwiek to nie jest to do końca istotne. Spadłem o 1 pozycję. Mistrzostwa Europy seniorów kończę na 7. miejscu. Troszkę szkoda po tym bardzo, bardzo dobrym początku regat, gdzie cały czas meldowałem się praktycznie na podium albo koło podium po pierwszym dniu. Wśród kobiet najlepsza była Zofia Klepacka. Polka triumf zapewniła sobie już wczoraj. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. A przed nami jeszcze pogoda. Do końca dnia dużo chmur i deszczu w całym kraju. Są też ostrzeżenia synoptyków przed burzami i ulewami. Obowiązują na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, na Podkarpaciu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Noc pochmurna i deszczowa, maksymalnie 17 kresek na Podkarpaciu, w pozostałych regionach w okolicach 10. Jutro maksymalnie w ciągu dnia 21 stopni. No i niemal w całym kraju popada, wyjątkiem Pomorza i Kujawy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.

Teraz mnie zaniepokoiłeś, ponieważ rzeczywiście Krzysztofa jeszcze tutaj dzisiaj nie widziałam. Pocieszam się tym, że ty nie widziałeś go w Gdyni, więc może jest gdzieś pomiędzy. Słyszałem hasło awionetka, być może to jest jakby kluczowe słowo do tego, o czym w tej chwili rozmawiamy. Muszę ci zadać chyba najważniejsze, choć kompletnie niemuzyczne pytanie tego dnia. Jak wygląda niebo nad Drzewcem? No właśnie chciałam nawiązać do tej awionetki, że chyba Krzysztofowi będzie się nieźle lądować, ponieważ prognozy były nieciekawe i straszyły nas deszczem właściwie przez cały ten tydzień. Deszcz padał wczoraj, deszcz padał i to dość obfity dzisiaj rano i teraz przez chwilę kilka kropli i to właściwie po to, żeby prognozom pogody nie było wstyd. Takie mam wrażenie, że się nie sprawdziły. Wszyscy są tutaj co prawda zaopatrzeni w parasole, ale także, to nawet było widać podczas tego krótkiego opadu, że ta pogoda nie ma tutaj żadnych szans, dzisiejsza aura, z tym, jakie tu są oczekiwania, jaka atmosfera radości, celebracji. Podkreślamy to co roku, jest coś wyjątkowego w koncertach finałowych tej trasy i to bez dwóch zdań jest odczuwalne tutaj w amfiteatrze już od właściwie pierwszych minut koncertu. Myślę, że to jest jakieś pogodowe porozumienie ponad podziałami, bo o ile zawsze zżymamy się na nietrafione prognozy pogody, to kompletne nietrafienie w przypadku Żywca i Gdyni także w tym tygodniu jak na razie wywołuje tylko uśmiechy. Podobno o 23 ma tu nad morzem padać, ale naprawdę jak się rozglądam, to nic na to nie wskazuje, a miejsce, w którym jestem, to przypomniała mi się piosenka pewnej znanej polskiej piosenkarki Wielki Trójżaglowiec. A ja z kolei myślę, że będziemy mogli sobie na bieżąco opowiadać o pogodzie, chociaż znajdziemy też z pewnością ciekawsze tematy, ponieważ wspólnie poprowadzimy listę osobistą od 19 do 22. Tutaj też rzeczywiście zapowiadają deszcz na wieczór, więc pierwszy temat już mamy. Będę cię raczej wypytywał o to, co tam słychać. Dowiedz się koniecznie o losy Krzysztofa Zalewskiego, bo chciałbym przekazać i uspokoić tą najważniejszą osobę. Tak, ja już idę szukać Krzysztofa, a mnie jeszcze zostało kilka wspaniałych zaległości. Obiecałam Państwu, że przez wszystkie nasze letnie spotkania sobotnie posłuchamy w wersjach oryginalnych piosenek, które w tym roku są w repertuarze Męskie Granie Orkiestra. I prawie mówię prawdę, jeśli chodzi o ten utwór, ponieważ on w wersji autorki, ale w wersji specjalnej, którą zresztą wiem, że Ty, Piotrze, szalenie lubisz. Do usłyszenia po 19. ostatni transwersji Edyta Bartosiewicz, ostatni w swojej wyjściowej, albumowej formie z płyty Shock and Show był punktem wyjścia, inspiracją do tego, by i ten utwór zabrzmiał co tydzień tego lata w finale koncertów trasy Męskie Granie, bo jest częścią repertuaru tegorocznej Męskie Granie Orkiestra. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy w Żywcu, Amfiteatr pod Grojcem, finałowy koncert tegorocznej trasy. Po raz pierwszy mówię do Państwa z naszego już sprawdzonego w tym roku na OFF festiwalu studia plenerowego i cieszę się ogromnie komfortem po pierwsze pewnego wytłumienia akustycznego, a po drugie także tym, że mogę obserwować tylko aurę, a nie muszę się nią specjalnie martwić, ale najcudowniejszy komfort to jest jednak fakt, że studio jest tak ustawione, iż mogę patrzeć na wszystkich uczestników koncertu i tutaj bez dwóch zdań atmosfera wielkiej radości, czegoś bardzo szczególnego i odświętnego. Wszyscy wiemy, jak trudno było w tym roku zdobyć bilety na tę trasę i tak z pewnością ci, którym się udało, czują się dzisiaj naprawdę szczególnie i wyjątkowo. Podglądam także ten jeszcze tajemny plan wszystkiego, co zdarzy się tutaj dzisiaj w Żywcu, jeśli chodzi o występy, jeśli chodzi o gości, jeśli chodzi o artystów w ogóle. I bez dwóch zdań czeka nas tutaj wyjątkowy wieczór i w pewnym sensie wyjątkowa noc, bo tak jak wspominałam, wszystko skończy się około pierwszej w nocy. Jeśli chodzi o tegoroczną trasę, powoli wyłaniają się chwile, momenty, te, które zapamiętamy szczególnie. Na pewno dla mnie podczas tegorocznej trasy, kilkakrotnie już, była to chwila, kiedy Katarzyna Nosowska postanowiła nie tylko sięgnąć do swojego solowego repertuaru, nie tylko zagrać piosenki z nowej płyty premierowo, ale i wtedy, kiedy postanowiła zmierzyć się z pewną, no, słynną piosenką. Here we go! No i teraz proszę sobie wyobrazić kilkutysięczny tłum, już późnym wieczorem, rozbawiony wieloma koncertami, falujący zgodnie, tańczący, bawiący się właśnie w rytm tego utworu Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers w wersji Katarzyny Nosowskiej w jej nowej solowej odsłonie, którą między innymi właśnie koncertami na Męskim Graniu zapowiada. Dzisiaj w Żywcu, za nami już koncert EAPS. Teraz zespół Pink Floyd świętuje 20 lat. Wyszłam z naszego kontenera, idę w stronę sceny zobaczyć, co też tutaj się teraz dzieje i będzie działo. A może przenieśmy się na scenę po prostu. Chciałbym, żebyście tutaj oklaskali, ile wlezie. Daria Zawiałow, Pink Floyd. We'll be right back. widzenia. No i byli Państwo z nami przez ostatnich kilka minut, bo słuchaliśmy muzyki prosto ze sceny, prosto z koncertu Pink Floyd, którzy celebrują między innymi taką wersją utworu Miłość Ci Wszystko Wybaczy z gościnnym udziałem Darii Zawiałow. Celebrują swoje 20-lecie. Kilka minut po 18:00 Wojtek Mazelewski będzie moim gościem. Porozmawiamy między innymi o tych dwóch dekadach działalności Pink Floyd właśnie. Nie zdążyłam powiedzieć, bo czuwałam, by ta wersja piosenki, wiedziałam, że będzie na finał ich koncertu, zmieściła się w całości na naszej antenie, więc nie zdążyłam powiedzieć, czym wypełniony jest plan zdarzeń, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień w Żywcu. Za nami już koncerty EAPS, no i przed chwilą Pink Floyd. Za chwilę Daria Zawiałow z gościem zresztą, może gość jeszcze będzie tajemnicą przez chwilę. Później zespół Illusion, później Katarzyna Nosowska, potem Krzysztof Zalewski, potem ona. Ten specjalny projekt Organka, on i kilka wspaniałych artystek, wokalistek, no i już później finał, męskie granie orkiestra. Brzmi szybko wymieniane po przecinku, ale tak jak wspomniałam, od 16 do 1 w nocy, popołudnie, wieczór, noc właściwie, wypełnione muzyką tutaj w amfiteatrze pod Grojcem na 7, ostatnim przystanku tegorocznej trasy męskie granie. Jadąc tutaj dzisiaj z Bielska do Żywca, do amfiteatru, słyszeliśmy w programie trzecim te piosenkę. Miałam ją również przygotowaną i pomyślałam, to jeszcze raz, tak blisko, tylko kilka godzin później, ale jest coś w tym utworze, co w te dni, ostatnie dni sierpnia brzmi szczególnie, a jeszcze do tego Barbara Wrońska także dzisiaj na koncercie męskiego grania. Zatem jej koniec lata. Wilgoć września już żera się w piszczelach, gna do snu. Zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny, tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur, ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. No i jak na zamówienie, chociaż to chyba najgorsze zamówienie, jakie można mieć podczas utworu Koniec lata, znowu zaczął padać w Żywcu deszcz, ale miejmy nadzieję, że tylko przez chwilę. Barbara Wrońska dziś także na koncercie finałowym Męskiego Grania na małej scenie. I Koniec lata, jeden z najpiękniejszych momentów jej debiutanckiej solowej płyty. A jeśli chodzi o momenty tegorocznego Męskiego Grania, to z pewnością do nich należy zaliczyć, tak zresztą jest co roku, te sytuacje, które dzieją się trochę spontanicznie, trochę dlatego, że ktoś bardzo chce, trochę dlatego, że ktoś bardzo lubi, trochę dlatego, że ktoś zawsze marzył, a trochę dlatego, że po prostu jest po drodze. I tak było w ubiegłym tygodniu w Warszawie właśnie. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Dopóki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Polsko. Krzysztof Zalewski. W ubiegłym tygodniu specjalna wersja tej piosenki wykonana wspólnie z zespołem Illusion. Zresztą Krzysztof jest bez dwóch zdań jednym z bohaterów tegorocznej trasy. Tak wiele występów gościnnych, cała orkiestra Męskiego Grania, piosenki z repertuaru Niemena, jego własny repertuar i to wszystko znakomite i to wszystko z takim entuzjazmem i taką energią. I wciąż Krzysztofa tu nie widziałam, więc tak jak Piotr Mec mówił chwilę po 17, tak zdaje się, że naprawdę będę musiała za chwilę wyjść i poszukać go i upewnić się, że na pewno dzisiaj ten koncert przebiegnie bez zakłóceń. A przed 18 jeszcze bez dwóch zdań bohater, jeden z bohaterów tegorocznej trasy Męskiego Grania, bo to i z kwartetem Proforma, i z zespołem Kult, i w specjalnym projekcie jemu poświęconym gdzieś ten człowiek, ta osobowość i te piosenki były z nami przez całe lato. Pada dookoła.